czwartku w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 24 lutego, minęła 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nowe propozycje Prawa i Sprawiedliwości mają kosztować około 40 miliardów złotych, mówi premier Mateusz Morawiecki. Na Ukrainie odbędą się główne uroczystości upamiętniające ofiary mordu w Hucie Pieniackiej. Kończy się cierpliwość władz Stanów Zjednoczonych wobec Nicolasa Maduro. To nie są tanie programy, przyznaje premier, mówiąc o nowych propozycjach Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki mówił w TVP Info, że łącznie w skali roku będą kosztowały około 40 miliardów złotych. Szef rządu podkreślał, że nie zgadza się z zarzutami opozycji, że przedstawione na konwencji PiS-u propozycje to tani populizm czy korupcja polityczna. To są duże programy rzeczywiście, ale one mają zadanie jednocześnie też inwestycyjne, bo zwiększenie mobilności pomiędzy powiatami jest bardzo ważne. Czy inwestycja w polskie rodziny, w kształcenie, w edukację, bo 500 zł na pierwsze dziecko to jest, powiedzmy sobie szczerze, również i odpoczynek dla dzieci, i lepszy posiłek, i książka, i dodatkowe lekcje, a więc wiedza naszych dzieci, to znakomicie zwróci się polskiej gospodarce za 5, 10, 15 lat. Propozycje przedstawione na wczorajszej konwencji PiS-u to rozszerzenie od lipca programu Rodzina 500+, także na pierwsze dziecko, pomocy dla młodych osób, które do ukończenia 26 roku życia mają nie płacić podatku PIT, obniżenie kosztów pracy poprzez m.in. co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu i obniżenie PIT-u dla wszystkich pracujących, 1100 zł trzynastki dla emerytów oraz przywrócenie połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach. Programy mają być realizowane od lata. Na Ukrainie oddany zostanie dziś hołd Polakom, którzy zginęli w Hucie Pieniackiej. 75 lat temu ukraińscy nacjonaliści zamordowali kilkuset mieszkańców miejscowości. Co roku przy krzyżu poświęconym ofiarom zbierają się rodziny pomordowanych, a także przedstawiciele polskich władz. O szczegółach Paweł Buszko. W uroczystości weźmie udział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Jak wyjaśnia, 28 lutego 1944 roku w Hucie Pieniackiej w sposób okrutny śmierć poniosło ponad 850 osób. Jest to jedna z tych miejscowości, które zniknęły z powierzchni ziemi w wyniku działań nacjonalistów ukraińskich, powodowanych ogromną nienawiścią do Polaków. Jan Kasprzyk przypomina, że ofiary z Huty Pieniackiej, podobnie jak inne polskie ofiary, nie mogą być ekshumowane z powodu zakazu nałożonego przez ukraińskie władze. To jest rzecz, o którą apelujemy i prosimy stronę ukraińską. Pozwólcie nam dokonać ekshumacji ofiar Wołynia, ofiar Huty Pieniackiej. Obchody rocznicowe zorganizowane są przez Stowarzyszenie Huta Pieniacka we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej we Lwowie. Planowana jest też obecność prezydenckiego ministra Adama Kwiatkowskiego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Stany Zjednoczone zapowiadają podjęcie działań przeciwko Nicolasowi Maduro. Teraz nadszedł czas, aby działać na rzecz potrzeb zdesperowanych mieszkańców Wenezueli, napisał na Twitterze sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Oświadczenie jest odpowiedzią na sobotnie wydarzenia na granicy Wenezueli z Kolumbią i Brazylią. Armia wenezuelska nie wpuściła pomocy humanitarnej z tych krajów i otworzyła ogień do ludzi próbujących pomóc samochodom wiozącym pomoc wjechać na wenezuelskie terytorium. W wyniku starć z żołnierzami zginęły dwie osoby, w tym 14-letni chłopiec. Ponad 350 osób zostało rannych. Na koniec wracamy do kraju. Koledzy antyterroryści nie zawiedli górala. Aspirant sztabowy Jacek Kurzeja, pseudonim Góral, otrzyma wsparcie w leczeniu nowotworów. W Warszawie podczas pierwszego charytatywnego specbalu zbierane były pieniądze na leczenie antyterrorysty. Jacek Kurzeja dziękował kolegom policjantom, dziennikarzom i wszystkim zaangażowanym w organizację pomocy. Chce się żyć. Jak to wszystko wygląda, jak to jest organizowane, jak każdy się przykłada, jak pomagają. Naprawdę się chce żyć. Ratujemy się, wyciągamy się z opałów różnych, w różnych sytuacjach. Ten ból jest coraz mniejszy. Zaczynamy się coraz częściej uśmiechać i zaczynamy sobie żartować. Patronat nad specbalem objęło Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie również z rozpogodzeniami. Początkowo w południowo-zachodniej części kraju opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Temperatura maksymalna od 1-2 stopni na południowym wschodzie do 8-9 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż.

Wschodnia Syberia, gdzie wielkość obszaru jest odwrotnie proporcjonalna do liczby zamieszkujących go ludzi. Tam teraz będziemy. Państwa i moim gościem jest dr Kyunei Takahai, psycholog i antropolog kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Pochodzi pani z Jakucji czy z Republiki Sacha? Z Republiki Sacha, Jakucja w nawiasie. Jakie ma znaczenie ta zmiana, która nastąpiła w 1992 roku, kiedy Republika Sacha stała się Republiką Sacha? To czasy zmiany w Polsce i w ogóle w całym świecie te wydarzenia były, więc u nas były takie ruchy odrodzeniowe od połowy 80. W 92 postanowili to nazwę Republiki zmienić o własnej nazwie ludu rdzennego. Lud Sacha. To coś znaczy, Sacha? To znaczy, jest jakiś związek znaczeniowy za tym słowem? Tak, są różne teorie na ten temat, że to oznacza człowiek. Jestem człowiekiem, Sacha. Min Sachabyn, to się po jakucku. Republikę Sacha zamieszkują ludzie, znaczy się. Tak. 92 rok, Republika Sacha powstaje. Czy za tą zmianą nazwy też poszła jakaś zmiana w ludziach? Jakiś rodzaj podejścia do rzeczywistości, do samych siebie? Czy Jakuci, czy lud Sacha spojrzał na siebie w tym momencie inaczej? Tak. Ludzie byli bardzo podniecone. Zabrzmiał język jakucki. Wcześniej go nie było? Chodzi mi o miasto, o stolicy Jakuck, więc w większości wszędzie mówili po rosyjsku, w Jakucku, w samym Jakucku. Albo byli dzielnicy, w których mówi się po jakucku, a w których tylko po rosyjsku, więc... Ponieważ Rosjan czy ludzi z zachodu rosyjskojęzycznych była większość. Przyszłych było większe, więc Sacha było mniej i innych ludów rdzennych, bo w Jakucji też zamieszkują 5 rdzennych, maloliczebnych. Ewenkowie, Jukagi. Girzy, Czukczy, Dolganie, Eweni, te 5 rdzennych ludów, więc w większości wszyscy mówili po rosyjsku. No i po tych zmianach to już bardziej język jakucki się upowszechnił, w ogóle symbole, zaczęły się święta w stolicy republiki i dużo różnych zmian. Mieliśmy już swojego prezydenta, rząd, iltymen to się nazywa, no i tak dalej. Minęło prawie 30 lat i jak Republika Sacha po tych zmianach wygląda? Co się zmieniło? Co się udało, a czego się nie udało? Może inaczej, przeprowadźmy taki rodzaj psychoanalizy ludu Sacha. Skoro jest pani psychologiem, to możemy taką psychoanalizę przeprowadzić. Tak. Z jakimi problemami boryka się lud Sacha w tej chwili, a z jakimi sobie poradził? Teraz bardziej aktualne problemy ekologii i języka. Ekologia w kontekście wydobycia minerałów? Dokładnie, bo wtedy, my mówimy o 90-tych latach, mówili dużo o suwerenitecie. Autonomizacja, niezależność i takie rzeczy. Mimo, że w ramach Federacji Rosyjskiej. Tak, bo jako republiki były Związku Radzieckiego, rozumieliśmy, że te złoża po prostu nas nie wypuszczą z tej federacji, więc walczyli o oprocentowanie od tego wydobycia tych surowców, których mamy sporo. Przede wszystkim diamenty, ale nie tylko. Diamenty, złoto, srebro i tak dalej. Te procenty niestety nam się z każdym rokiem zmniejszają. Procenty czego? Procenty od wydobycia, żeby zostawali w republice. Więc ostatnio na przykład mówimy bardzo aktywnie takie ruchy ekologiczne, bo w tym lecie na przykład nad rzeką Wiluj, tam gdzie się ja urodziłam, w zachodniej Jakucji, tam gdzie jest największe wydobycie diamentów, w czasach radzieckich powstali wielkie przemysł. I nad rzeką Wiluj wybudowali takie elektrownie. I w tym roku niestety była taka awaria, o której się nie mówi i nie można pić tej wody. Rozumiem, że było jakieś skażenie. Skażenie, tak, chemiczne. Poza tym już potwierdzone dane, że w latach 60. wydobycie diamentów było przez wybuchy atomowe. Podziemne, tak. Tak, podziemne. Opady radioaktywne gdzieś tam dokładnie jeszcze są. I ciągle były różne sygnały, bo ludzie rdzenni mieszkają tam i sporo jest tam chorób onkologicznych i różnych rodzajów. Poza tym ja pamiętam czasy, jak rzeka była większa, jak ona się zmieniała i wszyscy to po prostu obserwują na co dzień. Jak w tym lecie na przykład cała rzeka jest żółta, nie można pić, to jest po prostu katastrofa, a ta rzeka Wiluj nasze i te małe rzeczki się łączą z Leną, to wszystko leci do Okeanem Arktycznym i staje się to problem ogólnoludzki. Jesteśmy sami w tej problemie, bo świat się o tym nie dowiaduje z różnych powodów, więc próbujemy robić takie wydarzenia, na przykład tydzień temu odbył kongres SAHA, w którym podejmowali te problemy ekologii i języka między innymi. No właśnie, w jakiej kondycji jest język ludu Saha, bo zdaje się, że w nie najlepszej, teraz gorszej. Gdzieś czytałem takie statystyki, że co czwarta osoba w Republice Saha ma problemy z mówieniem po jakucku. No to w mieście. Duża była migracja ze wsi do miasta, więc problema generalnie tam, gdzie przemysłowe miasteczka, gdzie więcej było osób przebywających do pracy, tam mówili po rosyjsku, a w tych takich rdzennych wioskach to zawsze mówili po jakucku. A w mieście właśnie jest teraz problem. Ostatnio też był konflikt, że dosyć takie znana szkoła, to szkoła taka autorska, która była nastawiona na język jakucki i na kulturę. 20 lat mieściła się w różnych, takie w Jakucku, mieściła się w różnych miejscach, nie miała budynku, więc wybudowano budynek i byli bardzo wszyscy szczęśliwi, ale wtedy sąsiedzi był taki konflikt, że oni nie chcą tej jakuckiej szkoły w swojej dzielnicy, więc oni by chcieli tam, żeby to była zwykła szkoła z językiem rosyjskim, a nie... A to nie jest tak, że język jakucki jest językiem tak. Republiki? Oficjalnie właśnie w latach 90. było przyjęte, no że właśnie. To jest taki oficjalny język, drugi, rosyjski i jakucki. W prawie to jest, ale w praktyce to nie zawsze działa. Rozumiem, że w szkołach, chociażby w Jakucku, językiem wykładowym, czy tym, którego się używa do uczenia dzieci, jest częściej rosyjski? Tak, w większości, no bo to jest podmiot Federacji Rosyjskiej. Poza tym też czasami są szkoły takie autorskie, oni bardziej takie komercyjne, gdzie rodzice chcą, żeby dzieci wychować w języku jakuckim. Ale to trzeba zapłacić. Płatne, tak. Tutaj wszystkie przedmioty w języku jakuckim na przykład. I bardzo dobre mieli te wyniki, ta w ogóle szkoła, taka autorska metoda. Dzieci bardzo chętnie się uczyli języka jakuckiego, mówią bardzo dobrze, czyste, znaczy bez tych takich wtrąceń rosyjskiego. No i uczą się literatury, sztuki i różnych rzeczy, naprawdę bardzo ciekawych. A do tego jeszcze łączy egzamin wyjściowy w szkole, bo w Rosji zobowiązuje jedyny taki egzamin w języku rosyjskim. Więc rodzice czasami decydują, żeby nie męczyć dziecko, uczą się rosyjskiego i oddają od razu do szkoły rosyjskiej. Dla świętego spokoju. Tak. Poza tym dołącza do tego globalizacja. Potrzebny jest teraz po prostu angielski. Poza tym jeden azjatycki też, chiński zwykle, czy japoński jest bardzo popularny, koreański. Więc to dziecko ma znać 4 języki. Rosyjski, jakucki, japoński, czy chiński i angielski. Doktor Kyunae Takahai jest z nami. Wracamy za chwilę. Пишу куплеты, как поэт. Вроде бы только начал, пролетело 15 лет. Свой след в этой жизни по-любому должен оставить. И как можно выше в рэпе поднять якутское знамя. Эльбах бит, кахтари, кальбатах бит, кальби бит. Барджона, кырджи, гриз, сюрахтан, балахти. Корбу, ахта, карахтари, албынир, болбатах бит. Имнях бит, соғада, тохтанда, эре, тук, солтан. И дорама, солтан, тунам, ты нах бит. Кимра, тутай, береги, влах бит. Хастырин, джагл, именах, имя, кели, нимрахтан. Кыракин, кюджет, кутаны. Эдили бит, тыл, кюэ, соға, дите, ищи, да, сохтен, меген, кутама. Кыстын, олон, ким, да, болон. Бухабар, бигин, бирге, болон. Тура, тура, халыма, кәмит, кәлле. Mana bara dada ya jono hakahire Kıstın oğlun kimde boğlun Bu kabar bir higinin bir gebe oğlun Dura dura kalıma kemmit kalbi Mana bara dada ya jono hakahire есть я желание поменять мир, улыбаясь чаще. Моя среда обитания земля, моя культура хип-хоп. Много непонятному слов, много ждут от меня флоу. Мне 27, я свою жизнь превращаю в шоу. Путь будет непростой, это я прекрасно знаю. Я до сих пор подо мной свою речину лаю. Город обновляет, он конечно тут каждый угол знает. Старая школа представляет то, что тебя прекращает. Кто же есть всех живых? Якутский хип-хоп, рано на нем ставить крест. Один путь и одна любовь ведут вперед, который куш. Мать его год, он изменил мою жизнь, и это был правильный ход. Мои люди со мной, наши ряды не редеют. На место пенсионеров метит новое поколение. Верил, верю, и в будущем буду верить. Корифеев сменят эти черы просто нашим рэпе. Сака мэн, мэ, и хит мэ, олорен мэна, мэна. Эн мэна, дэна, пустана, пэпэхэна. Эйэна мэна, кинэна, бары бэткэна. Бэйэтэ лон хокэрэтэ, хэп-хап бэлэтэ. Бэлэнэ кэмэ, бутэти мне бары тэнэ. Дэрдэ кэр, сэнэх сэдэнэ. Болэ тэнэ, саха эйгэтэгэ. Jesteśmy w Republice Sacha, która dawniej znana była jako Jakucja. Jakie są relacje między Rosjanami a ludem Sacha w tej chwili w Republice? No były też takie czasy, kiedy te relacje były powiedzmy trudne i bywało też tak, że Rosjanie traktowali miejscowych, rdzenny lud tych ziem jako lud jakoś gorszy. No, Jakuci w ogóle bardzo dyplomatyczny lud. Rozumiem, czyli będziemy się w sferze dyplomacji teraz poruszać, tak, dobrze? Nie. Chodzi o to, że w tradycji już jest, że te warunki klimatyczne, w których jesteśmy i mieszkaliśmy przez wieki, zrobił tak, że każdy człowiek się liczy. Ale rzeczywiście były takie problemy, gdzie więcej było przybyszów, o tak myśmy tak ogólnie ich nazywaliśmy, bo przyjeżdżali do pracy, były fale migracyjne. Zaczynają się od zesłań, kończą się od tych radzieckich nabudowy. Ukraińcy, tak, Polacy. To było bardzo dużo różnych narodowości. Mhm. I nadal tak jest. Jak ten przemysł na przykład już kończył, tam węgiel czy coś, to pozostawiane puste te wioski przemysłowe. Ludzie wracali do siebie. Ludzie wracali. Zostawiali po prostu mieszkanie, wyjeżdżali, bo już im nie płacili, bo już ulg północnych, tak nazwanych, siewiernych, to już nie było, więc ludzie wracali z powrotem do swoich miejsc. Komu się udawało tam sprzedać miejscowym te mieszkania, no i wyjeżdżali. I teraz można powiedzieć, że duża była migracja powrotna Rosjan, czy Ukraińców, czy Białorusów, w ogóle z całego Związku przyjeżdżali. Teraz mamy falę, drugą falę, to migracja z Azji Środkowej. Z Czeczenii też, na przykład jak po wojnie. Fale takie ciągle u nas istnieją, bo wielka przestrzeń, dużo pracy. Ale do zderzenia kultur czy przyzwyczajeń i zwyczajów to musi chyba dojść w takich sytuacjach. No nie wyobrażam sobie, że w Jakucku się pojawia duża grupa Czeczenów, którzy tworzą siłą rzeczy własną diasporę, jakoś się trzymają tak, razem. I istnieje. No i jak te kontakty wyglądają? Znowu poruszamy się, jak rozumiem, w zakresie dyplomacji. Tak, mamy te diaspory sporo. I każdy raz robimy takie wydarzenie, eventy kulturowe, żeby łączyć te diaspory. Poza tym te diaspory, każdy ma swoją działkę, powiedzmy. Mhm, to znaczy? Mówiąc, na przykład targi, owoce, warzywa i zwykle tym się zajmują na przykład z Azerbejdżanu. Mhm. Albo na przykład, dużo powstało ostatnio z Uzbekistanu kafejek, czy kuchnia tadżycka, a tu kuchnia kirgiska. To bardzo międzynarodowe to. Tak, tak. I w tym mamy dobre takie doświadczenie polietniczne, polikulturowe, bo zawsze były u nas ludzie przyszłe. A dla Jakutów było ważne, żeby szanowali naszą kulturę. No i rzeczywiście jak osoba jest dobrze wychowana, no nie ma problemów z tym. Mamy ludzi mieszkających w miastach, których jest coraz więcej. To jest ogólnoświatowa tendencja migracyjna. Dokładnie. Jak ci ludzie Sacha z miast dogadują się z ludźmi Sacha poza miastami? Czy tu jest przepaść, czy jest łącznik? Czy to są dwie różne społeczności, czy jednak wciąż jedna i ta sama? Duża różnica, powiem szczerze, ale właśnie jest tak, że można powiedzieć, że wyżywienie łączy. Bo wszyscy jedzą jogurty. Nie, tradycyjni Jakucy hodowcy bydla, więc na wsiach ta kultura została. te mięso czy masło, to wszystkie najlepsze na wsi, nie? Więc w lecie to ma być sianakos, więc cała rodzina, która chce żywić się dobrym mięsem czy rybą, czy korzystać z bogactw ziemi, w sensie takim polowanie, myśliwstwo, rybolowstwo i takie rzeczy, no to zawsze ma kontakty z rodziną, z krewnymi, które mieszkają na wsi. Trochę przed żołądek do serca trochę. Dokładnie. Poza tym ludzie rozumieją, że wieś to jest rdzeń kultury. Tam wszystko zachowane. W mieście to wszystko tak zupełnie inny rytm. Ale może w mieście ta kultura nie jest taka ważna. Też widziałem jakieś piosenki raperskie czy hip-hopowe z Jakucka, to gdyby nie to, że język jest inny i troszkę inaczej ludzie wyglądają, to bym powiedział, że to ci ze Stanów Zjednoczonych są utwory na przykład. Tak, tak. Zupełnie no, jakby wyciągnięte z tej kultury i takie globalne produkcje. Dokładnie. Internet to mocno działa. Oczywiście. Teraz tak. Teraz ten internet to korzystają wszyscy i jest bardzo popularne społecznościowe, sieć społeczna. Starsze panie korzystają z WhatsAppów i mają tyle różnych kontaktów, ciągle bardziej WhatsApp i Facebook, bym powiedział, w kontakcie to może młodzież i ja tam... W kontakcie to rosyjska bardziej produkcja. Instagram i tak dalej, to korzystają bardzo mocno. Poza tym ta emigracja ze wsi też robi swoje takie wydarzenie, więc ta tradycja jakucka też jest w Jakucku. Sporo różnych rzeczy kulturalnych i globalizacja w tym też się łączy. Jakucja czy Republika Sacha to jest taki zakątek ziemi, gdzie jak ktoś chce przeżyć coś specjalnego, mówię tutaj o perspektywie europejskiej na przykład, coś takiego ekstremalnego, coś takiego trudnego, także na granicy, wyjadę na te 2 tygodnie i będę na granicy. Oni tam żyją non-stop, ale ja tam będę na granicy przez 2 tygodnie. To się chyba rozwija, taka turystyka właśnie trudnych przeżyć. Tak, to się rozwija i mam sporo też znajomych z Polski i w ogóle z całego świata, które przed wyjazdem się konsultują. Mam kontakt i współpracuję z Emiokonem, który dosyć znany jest z tego, że Polus zimna. Na początku miejscowi się śmiali po prostu, a my tu żyjemy, a oni tu przyjeżdżają. No że takie, to jest śmieszne, ale teraz ekstremalna turystyka się rozwija. Znaczy zawsze te odległe tereny, więc chcą być, żeby o nich wiedzieli więcej i te ludzie, którzy... Bo no to obie strony mogą skorzystać. Tak, tak. I więc podchodzą do tego właśnie w taki sposób, że obie strony mogą z tej sytuacji skorzystać, no i przyjmują. Ale czasami też turyści przyjeżdżają, bardzo lekceważą te nasze mrozy. Też, w zeszłym roku chyba kolejny rekord zimna, patrz, -67, dobrze pamiętam? Nie, ja byłam -62 w Ojmiokonie wtedy. Aha, no to wtedy ciepło. Jak to było. Nie, to było zimno. Ale odbywali na zewnątrz tam różne wydarzenia, na których mieliśmy być, więc na zewnątrz. Aha, na zewnątrz. Tak, na zewnątrz. A to szkoły były pozamykane w tym czasie. Festiwal, akurat te wydarzenia odbywali też w szkole, więc odbywa tam festiwal Zima rozpoczyna się w Jakucji. Tam znana postać z mitologii jakuckiej, która wykreowana teraz we współczesności, Czyshan. Robię z nimi projekt w Ojmiokonskiej szkole Czyshana, zimowa międzynarodowa szkoła Czyshana. Ta mitologia jakucka to jest taki konstrukt, który żyje i tylko występuje w książkach, czy jednak w głowach ludzi też? To jest coś, co było i jest przeszłością, czy jednak jest elementem życia? To jest skarb narodowy. No, to skarb narodowy, to jest miejsce skarbu narodowego, jest muzeum. Kultura Sacha i język Sacha to jest język eposów żyjących. Nazywa się Olonho i były czasy, gdy prawie to zanikało, ale tam pojedyncze osoby, właśnie takie, które były zainteresowane, znawcy Olonho w czasach radzieckich, to znaczy oni się uczyły, tym się zajmowali, a to nie było masowo, ale później powstali już na podstawie tych Olonho literatura, teatr, teraz kino, bardzo się rozwija, podbija świat, powiedziałabym, jakuckie kino. W każdej prawie takiej większej wiosce jakuckie powstały domy Olonho, takie centrum kultury Olonho, to jest epos nasz tradycyjny. O czym on traktuje? I to jest, no możemy powiedzieć, że to porównać, ja miałam taki artykuł, porównanie z antycznymi eposami. To jest poezja, w której łączy się mitologia jakucka i w ogóle wizja świata jakuckiego. Ten świat jest zatopiony w mleku chyba, z tego co pamiętam trochę. To jest trzywymiarowy świat. Dolny, górny i środkowy, gdzie zamieszkały przez ludzi. My w środkowym jesteśmy. Tak, my jesteśmy w środkowym. I zwierzęta, to jest bardzo ważna część. A podziemny, no to jest już Hades. No i świat górny, tam gdzie bogowie. Olimp. Olimp. A Olimpem jakuckim jest co? Irun Aitoyon. Taki biały, taki siedzący na chmurach takich białych. Tak samo jak Zeus. Poza tym tam też mieszczą się takie bohaterskie różne rzeczy, opowiadania w mitologii związane. Niektóre z tych eposów bardzo znane, na przykład Njurgumbotur, Kyndzierebine o kobiecie bohaterce, więc to się może połączyć. Znawcy Olonho też wymyślają swoje własne Olonho. Więc to żyje. I też są tworzone nowe mity? No. Na nowo tworzone eposy. I też nowe bohatery tych eposów. Więc ja bym powiedziała, to już odrodzone. Druga sprawa, żeby zatrzymać to taki tradycyjny ten język. On zupełnie jest inny. To jest zupełnie inny poziom języka jakuckiego, którym nie wszyscy władają, bo to nie jest taki zwykły język jakucki na co dzień, a to jest poetycki język. I on był przez pokolenie na pokolenie przekazywany ustnie. I to też rozwijała się kultura słuchania, podróżowania we wszech światy. W tych eposach też było takie opowiadanie, co się dzieje w ogóle w świecie na przykład. Potem to jak taka mówiona gazeta, tylko tak, zawarta w świecie trochę nierzeczywista. Tak, tak, ale w Europie to po prostu utracone. U nas żyła i teraz odrodzone i żyje. Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać w kontekście tej zmieniającej się, ale jednak trwałej kultury jakuckiej. Kilka lat temu, chyba nie 15 lat temu, jak były wybory prezydenckie, jeden z kandydatów na prezydenta wśród różnych swoich postulatów zawarł taki, żeby wróciło wielożeństwo jako praktyka w Jakucji, no zapomniana, więc powinna wrócić. Wybory przegrał i niektórzy mówią, że między innymi dlatego, że właśnie chciał tego wielożeństwa, że ludzie powiedzieli, między innymi kobiety, nie. Czasy się zmieniają, kultura się zmieniają. To nie było przyjęte rzeczywiście. A poza tym on dotykał, nie pamiętam nawet jego już imienia, kim, kto on był, ale to z tego się dużo śmiali w ogóle, że niby to demografię polepszy. Że dbał o demografię. Tak, że dbał o demografię, ale to było śmieszne. Państwa i moim gościem była dr Kyunei Takahai, psycholog i antropolog kultury z Republiki Sacha, obecnie w Polsce od kilku lat. I z panią doktor będzie można się spotkać w najbliższym czasie w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie za kilka dni. Dokładnie, zapraszam Muzeum Azji i Pacyfiku, gdzie będę opowiadała o Jakucji i właśnie o współczesnych problemach, bo ja jestem przeciwniczka takiej egzotyzacji. Ja bardzo dziękuję pana za zaproszenie i muzeum za zaproszenie, że się interesują, bo zachęcam ludzi, żeby dowiedzieli się o Jakucji więcej. Planeta Ziemia, je nasza matka, co ma być za okamżik jedna wielka składka, tak jak opratka, bez pozadka, zabije život tedy nas i zwířátka. Páč látky, co vypouštíme do vzduchu, nevěstí nic než environmentální poruchu, smrad, že ho musíš cítit snad i bez čuchu, a o hladu u nás nemáme potuchy. Svět duchu je jediné, co nám zbyde, pokud si neuvědomíme, že my lidé máme moc na to starat se o zem a dál nebýt největší problém. Kam to skáče, to raní ptáče, když země pláče, jak lid za to táče. Máme tu háček a to ty sráče, co ničí zemi schovaní ze velký hráče. Komfort, a tak dostaneme drbu Enviro Tomfou. Mám pocit, že to pôjde zrovnať iba bombou. Náš program je už príliš silný, chce to upgrade homeboy. Plná huba, keď sa ono nik nepohne kostou. Zmenu treba od nás, chce to zaujať ten postoj. Nekritizuj cestu, ak sám nedržíš postoj. Nemôžeš byť pánom v dome, v ktorom si len hosťom. Týka sa každého, vykladám na drevo, temu horúcu jak pec. Hladíš len pod nohy, nevnímaš obzory, pre stromy nevidíš les. Na dovču autami, kľudne lietadlami, emisie, dezužal bez. Necháme hniť, kde to zostane len dosť. Není to pomoc, keď doma raz za noc lajkneme charite post. A není to pomoc, keď doma z auto traktorem. Upadá morálka napříč sektorem a problém s prostorem hraničí s hardkorem. Média jsou denně plná uprchlíků, účel je vyvolávat nadměrnou paniku. Strach dělá vrahy, to dává logiku. I Führer strašil, když kázal na piku. U nás taky samý xenofob a rasista. Halo lidi, nezbláznili jste se dočista. Právě vám by nejvíc bodla ta očista. Pak by se mohl člověk možná v očích smát. Pomůžeme, co bude v našich silách. Víc nezmůžeme, též nežijem ve vilách. Vy nemůžete silou měnit krev v žilách. Ale je tu spolupráce a v ní je síla. Spomála, pozri sa, čo ostáva za nami. Tento problém nevyrieši zavretými dverami. Damoklov meč nám visí nad hlavami. Trzy tygodnie temu było święto, które mogli Państwo przegapić. Świętowali na pewno ci, którzy cenią sobie miejsca takie jak bagna, torfowiska czy mokradła. Tak jak ceni je profesor Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Światowy Dzień Mokradeł miał miejsce 2 lutego. Tylko co tu świętować? Bo jeśli spojrzeć w literaturę, w książki, no to bagna czy mokradła pełnią rolę tych miejsc, które chyba najmniej zachęcają do odwiedzenia. To tam przecież zwykle w historiach z książek czy z filmów czai się niebezpieczeństwo, to tam schronienie mają wszelkiej maści złoczyńcy czy społeczni banici. Miejsca rzadko odwiedzane, wręcz potępiane. No, zależy przez kogo rzadko odwiedzanych, bo skoro w wielu książkach się pojawiają, to znaczy, że jednak jakoś fascynują. 2 lutego świętujemy rocznicę, w tym roku 48, podpisania konwencji ramsarskiej, Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Mokradeł, oficjalnie obszarów wodno-błotnych. To była pierwsza konwencja przyrodnicza, jaką państwa świata podpisały. Dotychczas jedyna, która dotyczy określonej grupy ekosystemów. I to pokazuje, że te mokradła już wtedy w 71 roku były docenione jako bardzo ważne. Żadnej innej przyrodniczej konwencji wcześniej nie podpisano. Motywem była ochrona ptaków. Zdano sobie sprawę, że ginących gatunków ptaków nie da się ochronić bez współpracy międzynarodowej, no bo ptaki podróżują przez granice i migrują. To są miejsca lęgowe bardzo wielu gatunków i to są podstawowe miejsca postoju ich w czasie wędrówek. Więc okazało się, że to jest jedno z głównych zagrożeń poza intensyfikacją rolnictwa i pestycydami. A dlaczego mokradła mogą mieć znaczenie międzynarodowe? Rozumiem, że mogą mieć znaczenie dla ptaków, które akurat bytują w tym rejonie. Tak, to się zaczęło od ptaków. I to jest jasne, ale w skali międzynarodowej, jak później mokradło może zaczęło się okazywać, że one są, mają wiele funkcji ważnych dla człowieka, takich jak gromadzenie wody chociażby, regulacja lokalnego klimatu, a ostatnio tą najważniejszą rzeczą, rola mokradeł w regulacji klimatu. I tutaj najważniejszą rolę pełnią torfowiska, czyli bagna gromadzące, akumulujące torf. Spróbujmy językiem ludzkim wytłumaczyć, dlaczego torfowiska czy mokradła szerzej mają wpływ na klimat. W jaki sposób? Nie, torfowisko to taki rodzaj bagna, czyli obszaru wysyconego wodą, który kumuluje część szczątek roślin w postaci torfu. Dlatego, że torf jest taką specyficzną glebą, która w stanie wysyconym wodą tworzy warunki beztlenowe. Tam tlen nie dociera w głąb, na powierzchni zużywają go bakterie tlenowe, w głąb nie dochodzi. I wszystko, co tam w głębi się dostanie, szczątki roślin, korzenie, mchy, liście, również zwierzęta i ludzie, którzy w takie bagno wpadli kiedyś, tysiące lat temu, zostaje w dużej części zachowane. Część się oczywiście rozkłada, ale ten rozkład jest znacznie mniejszy niż w niebagiennym ekosystemie. Czyli można powiedzieć, że na dnie bagien i torfowisk czas się jakoś zatrzymał. Poniekąd. Czas się zatrzymuje na tysiące lat, a nawet miliony, no bo pokłady węgla brunatnego i kamiennego to jest torf sprzed milionów lat. Więc procesy bagienne, beztlenowe są w stanie wyłączyć biomasę roślinną na bardzo długo, znaczy węgiel w postaci biomasy roślinnej na bardzo długo z obiegu w biosferze. No a w innych ekosystemach to, co rośliny zasymilują w postaci dwutlenku węgla i przerobią na węgiel organiczny we własnych tkankach, wraca do obiegu czasem po miesiącach, czasem po kilku latach, czasem po kilkudziesięciu czy po kilkuset latach, kiedy drzewa na przykład umrą, obumrą i się powoli rozkładają. W bagnie pozostają, oczywiście nie wszystko, ale część tej produkcji roślinnej pozostaje uwięziona w postaci torfu. Teraz dochodzimy do kwestii klimatu. Tego węgla zakumulowanego w bagnach, w torfie jest bardzo dużo. To jest 2 razy więcej niż cały węgiel zawarty w biomasie lasów świata. Chociaż lasy zajmują 1/3 powierzchni lądów, a torfowiska tylko 3%. I w tych 3% mamy zakumulowane 2 razy więcej węgla niż we wszystkich lasach świata. Te torfowiska przez tysiące lat powoli ten węgiel z powietrza w postaci dwutlenku węgla wyciągają. One w długiej takiej perspektywie geologicznej mają zdolność schładzania klimatu, no bo węgla ubywa dzięki temu, że on jest składowany w tych torfowiskach. Chyba że te torfowiska osuszymy, to ta cała materia organiczna gromadzona przez tysiące lat znajduje się nagle w warunkach tlenowych, czyli takich jak wszędzie, gdzie indziej w niebagiennym ekosystemie i zaczyna szybko się mineralizować. Czyli w skrócie mówiąc, mamy sobie balonik w postaci takiego bagna czy torfowiska, którym jest gaz, którego nie chcemy wypuszczać. Jeżeli balonik przebijemy, gaz się wydostaje na zewnątrz, przy czym przebicie to jest wysuszenie tego rejonu, o którym mówimy. Dokładnie, można, to bardzo fajna paralela, nigdy w ten sposób tego nie tłumaczyłem. Bywa i tak, że torfowiska osuszone zaczynają płonąć i wtedy to jest proces bardzo nagłego uwalniania ogromnych ilości dwutlenku węgla. Płoną co roku na przykład torfowiska południowo-wschodniej Azji, Indonezji i Malezji, na Borneo, na Sumatrze. Ponieważ są wysuszane. Są wysuszane głównie w tej chwili na potrzeby plantacji palm olejowych. Te pod palmami olejowymi zwykle nie płoną, płoną te obok, bo takie osuszenie oczywiście sięga znacznie dalej w głąb niesamowitych tam dziewiczych jeszcze niedawno lasów bagiennych. Jak duże to jest zjawisko, osuszenie bagien w tym rejonie świata? To jest potwornie szybkie zjawisko i to są ogromne obszary, to są miliony hektarów. Dość powiedzieć, że emisje dwutlenku węgla z osuszonych, płonących torfowisk Indonezji dzienne, wtedy kiedy te torfowiska płoną, przewyższają całą emisję gazów cieplarnianych z gospodarki Stanów Zjednoczonych dzienną. To są tego rzędu wartości. To jest dużo i my wiemy, jak te emisje zatrzymać. Trzeba przestać użytkować torfowiska w postaci odwodnionej. No dobrze, tylko teraz tak, przyjeżdżają ekologowie, przyjeżdża pan z kolegami do władz indonezyjskich, pukacie puk-puk i mówicie, przestańcie robić to, co robicie. Zatrzymajcie wylesianie waszych lasów deszczowych, zatrzymajcie osuszanie torfowisk czy bagien, bo to ma zły wpływ na klimat. A oni mówią w tym momencie, no zaraz. Ale jeżeli my tego nie będziemy robić, to nasi ludzie nie będą mieli pieniędzy. Jeżeli tego nie będziemy robić, nie będziemy mieli oleju palmowego do sprzedaży. No to co w zamian? Dobrze, przestaniemy, ale co proponujecie w zamian? To już się dzieje. Prezydent Indonezji 2 lata temu podpisał projekt największego na świecie przedsięwzięcia naprawy torfowisk w Kalimantanie, w Borneo. Pierwsze z tych odwodnionych torfowisk, które płonęły co roku. To się opisuje w prasie jako pożary lasów. Bo tam to są torfowiska, to są bagna zalesione, to są lasy bagienne. To zresztą główne siedlisko życiowe orangutanów. To mówimy o tych gigantycznych pożarach, które potem chmurą dymu spowijają całą południową wschodnią Azję. Tak, w całej Azji są. Tak, i w Singapurze jest zamykane lotnisko, dlatego że... Przeżyłem to kiedyś. Na lotnisku w Singapurze w 2016 roku, jak poleciałem zobaczyć tą katastrofę na Borneo, chciałem to zobaczyć na własne oczy, na lotnisku były kartki ostrzegające przed wychodzeniem na zewnątrz, bo smog z Sumatry. I było napisane z płonących lasów. Oni nawet tam nie zdają sobie sprawy, że chodzi o torf tak naprawdę. Płonące lasy nie powodują takiego smogu. Powoduje je płonący torf, on jest lekko wilgotny, więc to jest takie żarzenie się, kopcenie, które wydziela ogromne ilości smogu, dioksyn, benzapirenu. No i oczywiście przy okazji dwutlenku węgla. Jak się odnawia torfowiska w skali tak wielkiej, o której mówimy? No to nie jest proste. Znaczy samo podwyższenie poziomu wody pozwala powstrzymać emisję dwutlenku węgla znacząco. Wracamy do tego stanu zatrzymania w czasie, o którym mówiliśmy wcześniej. Tak poniekąd. Tylko to niekoniecznie przywraca gromadzenie węgla. Bo żeby to zaszło, żeby torfowisko ponownie zaczęło powoli absorbować i pochłaniać i magazynować węgiel, to muszą tam być odpowiednie zespoły mikroorganizmów, odpowiednie gatunki roślin, które się powoli rozkładają. To nie jest tak, że wszystko, co jest mokre, efektywnie kumuluje węgiel. Prowadzimy na ten temat wiele projektów badawczych. Niektóre, wszystko wskazuje na to, że niektóre projekty ponownego nawodnienia torfowisk udają się i rzeczywiście ten węgiel zaczyna się z powrotem odkładać. Inne nie, przez kilkanaście lat są intensywnymi źródłami metanu. Gromadzenie torfu to jest mniej więcej, no w przypadku torfowisk tropikalnych jest szybsza, w przypadku naszych torfowisk to jest około 1 mm rocznie. To jest bardzo powolny proces. Żeby metr torfu się nazbierał, trzeba 1000 lat, metr miąższości tego pokładu. Ale to jest bardzo ważny proces, tak jak mówiłem, wycofywania węgla w skali geologicznej. Jest pan optymistą czy pesymistą, jeżeli chodzi o przyszłość torfowisk? Jestem realistą. Ja wiem, że My zmierzamy ku klimatycznej i nie tylko klimatycznej, środowiskowej, ekologicznej katastrofie, ale to jak ona będzie, zmierzamy, jesteśmy w jej trakcie, tylko nie wszyscy ją dostrzegamy. Natomiast możemy to zmniejszyć, a być może kiedyś odwrócić. I naprawa zdegradowanych ekosystemów jest jednym ze sposobów, żeby to spowolnić, a przynajmniej przygotować trochę świat do naprawy po tym, jak już sobie poradzimy z tymi emisjami, które mamy z gospodarki. Bardzo potrzebujemy instrumentów prawnych, finansowych, które spowodują, że te zdegradowane obszary będziemy naprawiać. Torfowiska powinny przestać być użytkowane rolniczo w stanie odwodnionym. My je możemy dalej użytkować rolniczo, po tym jak przywrócimy im wysokie poziomy wody i wykorzystywać w jakiś sposób te rośliny bagienne, które na nich rosną. Trzcina, pałka i olsza to są znakomite rośliny dostarczające mnóstwa biomasy, z której można robić i energię, i produkować materiały budowlane, ociepleniowe. I takie gałęzie gospodarki się rozwijają. To są w tej chwili startupy w Niemczech, w Holandii, w Austrii, bo trzeba dodać, że my w Europie mamy mnóstwo również odwodnionych torfowisk. I to, co się dzieje w Indonezji, to jest tylko powtórka z tego, co się stało w Europie przez ostatnie kilkadziesiąt czy kilkaset lat, jeśli weźmiemy pod uwagę Holandię, która już w średniowieczu odwodniła swoje torfowiska. Profesor Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego i ze Stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokrado. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu. Jest sierpień zeszłego roku. W Papui, największej prowincji Indonezji, która od wschodu graniczy z państwem Papua Nowa Gwinea, pojawia się Jakub Skrzypski. Jest polskim turystą, globtroterem, który w paru miejscach na świecie już był, w tym wcześniej w Indonezji. W Papui zostaje aresztowany przez indonezyjską policję i oskarżony o próbę zamachu stanu. Mamy drugą połowę lutego, a Jakub Skrzypski wciąż jest w areszcie. Sprawę śledzi Tomasz Augustyniak, dziennikarz przez kilka ostatnich lat mieszkających w Azji, a aktualnie w Londynie. Witaj, dzień dobry. Witaj, dzień dobry. W sprawie wspomnianego przeze mnie aresztowanego turysty jest więcej niewiadomych niż wiadomych. Możemy jednak uznać, że po części ta sytuacja, w której się znalazł Jakub Skrzypski, wzięła się też z tego, że zignorował celowo lub przypadkiem bardzo złożoną sytuację, która panuje we wschodniej Indonezji, w Papui, gdzie nie od wczoraj część Papuasów zbrojnie protestuje przeciwko obecności Indonezji na ich terenach, a w ostatnim czasie ten konflikt wyraźnie się zaognił. To prawda, no konflikt trwa od jakichś 50 lat, czyli mniej więcej od momentu referendum przeprowadzonego przez indonezyjskie władze, które nie spełniało wymogów demokratycznych. Wtedy, kiedy Indonezja przejęła Papuę Zachodnią, czyli tą najbardziej wschodnią prowincję obecną Indonezji w latach 60., po kilku latach zorganizowano referendum, które, jak powiedziałem, nie spełniało wymogów demokratycznych. W efekcie faktycznie państwo indonezyjskie Papuę Zachodnią wprawdzie przejęło, no ale mają do czynienia teraz od tych 50 lat z bardzo długim, być może niekoniecznie zawsze intensywnym, ale ciągle trwającym powstaniem organizacji wyzwolenia Papui. To jest taka bardzo szeroka organizacja, która zawiera w sobie wiele bardzo różnych ruchów, które albo na drodze oporu zbrojnego, albo politycznego domagają się ponownego przeprowadzania tego referendum i albo przyłączenia Papui Zachodniej do sąsiedniej Papui Nowej Gwinei albo niepodległości. I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, w ostatnich kilkunastu miesiącach ten konflikt się bardzo zaognił i zaostrzył. Pod koniec 2017 roku separatyści zajęli kilka wsi w pobliżu takiej bardzo ważnej, strategicznej kopalni złota i miedzi, kopalni Grasberg. I mniej więcej od tego czasu trwają walki. W grudniu ubiegłego roku, czyli w momencie, kiedy ten polski turysta był już przetrzymywany w areszcie, Narodowa Armia Wyzwolenia Papui przyznała się do masakry około 20 robotników budujących drogi i mosty w tamtej okolicy. I właściwie przez cały ubiegły rok ta sytuacja nie sprawia wrażenia, żeby miała się zmienić. W zeszłym miesiącu policja w dystrykcie Jaya Wijaya, to jest ten dystrykt, w którym, jak zapewne zaraz powiemy, Jakub Skrzypski jest przetrzymywany, przeprosiła za stosowanie przemocy, takiej bardzo brutalnej w stosunku do więźnia i torturowania go z użyciem jadowitego węża. Głośna także sprawa, która obiegła media. Tak, zgadza się. Dosłownie w ostatnich tygodniach. Zarzuty wobec Polaka są poważne. Indonezyjczycy oskarżają go o wspieranie ruchu wyzwolenia Papui, a więc papuaskich separatystów, oraz o handel bronią. I choć możemy podejrzewać, że te oskarżenia nie są poparte faktami, to tak na dobrą sprawę trudno je zweryfikować, bo proces Polaka odbywa się w bardzo trudno dostępnym mieście, bardzo daleko od stolicy, od Dżakarty, jakieś 4000 kilometrów. Sama stolica regionu, sama stolica Papui Zachodniej znajduje się prawie 4000 kilometrów od Dżakarty i ona już jest trudno dostępna. I na samym początku proces Jakuba Skrzypskiego, który zaczął się w ubiegłym miesiącu, był prowadzony tam. Natomiast w listopadzie został przeniesiony do 30-tysięcznego miasteczka Wamena. To jest miasteczko, w którym on został aresztowany. I to jest miejsce, które jest kompletnie niedostępne, dlatego że ze stolicą prowincji nie łączą go żadne drogi. Jedyną opcją dotarcia tam jest godzinny lot samolotem nad bardzo gęstą dżunglą. No i to oczywiście sprawia, że zarówno polskie służby dyplomatyczne, jak i nawet zespół adwokatów, który rezyduje w Jayapurze, w stolicy regionu, ma utrudniony dostęp do Wameny. I faktycznie trudno jest zweryfikować i to, w jakich dokładnie warunkach przebywa Jakub Skrzypski i co dokładnie się tam wydarzyło. Faktycznie policja, aresztując go w sierpniu, twierdziła, że on się spotkał z partyzantami, z ludźmi, którzy zbrojnie walczą o wyzwolenie, czy też o oderwanie Papui od Indonezji i że znalazła przy nim jakąś broń i jakąś amunicję. Natomiast później w akcie oskarżenia już się to nie pojawiło. To, co możemy potwierdzić, to jest to, co potwierdza również prawniczka, adwokatka Skrzypskiego, że on rzeczywiście spotkał się z członkami organizacji Papua Merdeka, czyli ruchu wyzwolenia Papui. Natomiast trudno powiedzieć, z kim dokładnie. I trudno powiedzieć, czy spotkał się z tymi, którzy walczą faktycznie zbrojnie i czy rzeczywiście im coś obiecał, czy z tymi, którzy walczą na drodze politycznej. Cel, w którym on się mógł spotkać z nimi, jest kompletnie niejasny. Na początku policja indonezyjska wydawało im się, że on jest dziennikarzem, natomiast nie jest. Jest jednym z tak zwanych ekstremalnych turystów. On faktycznie podróżował przez wiele ostatnich lat do bardzo wielu miejsc na świecie, gdzie toczą się walki, gdzie toczy się jakiś spór bardzo często separatystów z miejscowymi rządami, czy też sił narodowo-wyzwoleńczych. Jest to osoba, która nie pracowała ani jako dziennikarz, ani pracownik organizacji pozarządowych. Turysta, który podróżuje i liczy na jakieś ekstremalne wrażenia, nie przeliczył się. Mówiłeś o tym konflikcie między Papuasami a władzami Indonezji. I gra się toczy oczywiście o albo integralność Indonezji, albo o potencjalną niepodległość czy oderwanie się od Indonezji ze strony Papuasów, ale jeszcze w tle jeszcze jest jeden element bardzo istotny, to znaczy złoża naturalne. To wspomniałeś wcześniej o pewnej kopalni złota i miedzi. To jest jedna z największych kopalni złota i miedzi na świecie. To są olbrzymie odwierty, potężne takie leje sięgające kilkaset metrów w głąb ziemi, sięgające tak głęboko, żeby te skarby, złoża mineralne wyciągnąć i zabrać je stamtąd, wywieźć. To jest firma amerykańska, która tam ma swoje interesy, ale też bardzo różne firmy i australijskie, i brytyjskie, i chińskie, japońskie. Także jest tam bardzo wiele interesów bardzo różnych krajów. Rzeczywiście te zasoby są warte w sumie dziesiątki miliardów dolarów co najmniej, bo oprócz złota i miedzi, srebra jest tam też gaz ziemny odkryty u wybrzeży Papui. Jest olej palmowy. No i są oczywiście lasy, których eksploatacja przynosi ogromne zyski. Głównie armii, dlatego że, czy też osoby,